produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Chcą zmian, które poprawią ich bezpieczeństwo. Ratownicy medyczni siadają do rozmów z przedstawicielami rządu. Wszyscy nielegalni imigranci będą musieli opuścić Stany Zjednoczone, potwierdza Biały Dom. Inteligentny system będzie zarządzał ruchem w Gliwicach. Ratownicy chcą czuć się bezpiecznie w pracy. Będą rozmawiać o tym z kierownictwem resortów zdrowia, spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. To spotkanie właśnie się rozpoczyna. Obserwuje je nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Przypomnij, co proponują ratownicy. No, medycyna na radę, idą z prostym przekazem, chcą takich zmian, które ochronią ich przed agresywnymi pacjentami. Jednym z postulatów jest propozycja taka, aby wspólnie dyżurować z policjantami z prewencji. Wydaje się zasadnym, żeby kilku policjantów w ciągu dnia w danej stacji pogotowia ratunkowego mogli dyżurować razem z ratownikami i oczywiście wyjeżdżać do zdarzeń, które są potencjalnie niebezpieczne. Mówił ratownik lotniczego pogotowia ratunkowego Tomasz Józefowicz. Bez względu na to, jakie propozycje zostaną ostatecznie przyjęte, finał musi być jeden. Poprawa bezpieczeństwa ratowników, zapowiada rzecznik resortu zdrowia Jakub Głąb. Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych. A po konsultacjach zaplanowano spotkanie z nami, z dziennikarzami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Bezpieczne granice tak, ale przy poszanowaniu praw człowieka, deklaruje w Trójce wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Jak mówi, należy inaczej traktować osoby atakujące służby od tych, które uciekają przed wojną, szczególnie kobiety i dzieci. Jestem za bezpieczeństwem granic, ale z humanitarną twarzą. To oznacza, że reagować adekwatnie do tych, którzy agresywnie próbują przekroczyć granice, a do grup wrażliwych, takich jak kobiety i dzieci, naprawdę stać nasze państwo, żeby wyciągnąć rękę i pomóc. I w wielu momentach już się zaczyna to, że te rodziny w tej chwili są przejmowane, natomiast do ideału jeszcze jest daleko. Przed sądem w Hajnówce rozpoczął się proces 5 aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnym migrantom pobytu w Polsce. Na rozprawie bronili się, przekonując, że pomaganie to element obowiązek każdego człowieka. Biały Dom potwierdza, że deportacji będą podlegać nie tylko osoby, które popełniły w Stanach Zjednoczonych poważne przestępstwa, ale wszystkie przebywające tam nielegalnie. Szacuje się, że za oceanem przebywa 11 milionów nielegalnych imigrantów, w tym tysiące Polaków. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał, że po wygranych wyborach przeprowadzi największą w historii deportację nielegalnych imigrantów. Gdy tylko objął urząd, polecił służbom imigracyjnym rozpoczęcie operacji, choć urzędnicy jego rządu podkreślali, że wymierzona jest ona w osoby z przeszłością kryminalną. Wczoraj rzeczniczka amerykańskiego prezydenta Caroline Leavitt powiedziała, że deportacje obejmą wszystkich nielegalnych imigrantów. To też są przestępcy. Taka jest interpretacja naszej administracji. Jeśli złamałeś prawo, to jesteś przestępcą. Wśród 11 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych największą liczbę stanowią Meksykanie i mieszkańcy innych krajów Ameryki Środkowej. Liczba nielegalnych imigrantów z Polski nie jest znana. W 2015 roku szacowano ją na 37 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ponad 100 ukraińskich dronów zaatakowało Rosję. Płonie rafineria w rejonie Niżnego Nowogrodu. Władze obwodu smoleńskiego podały, że drony próbowały uderzyć w jeden z obiektów atomowych. Serwis internetowy SHOT napisał, że jeden dron został zestrzelony w rejonie smoleńskiej elektrowni atomowej. Ani oficjalne źródła, ani internetowe kanały nie podają szczegółów, natomiast w rejonie Niżnego Nowogrodu, w pobliżu miejscowości Kstowo, eksplozje dronów spowodowały pożar na terenie strefy przemysłowej, w której znajdują się rafineria koncernu Lukoil, elektrociepłownia i kilka firm chemicznych. Radio Swoboda napisało, że zagrożona rafineria jest jednym z większych tego typu przedsiębiorstw w Rosji i głównym dostarczycielem benzyny dla odbiorców w Moskwie. W nocy w związku z atakami ukraińskich dronów wstrzymano pracę lotnisk w Kazaniu i Petersburgu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gliwice rozbudują inteligentny system zarządzania ruchem. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją pojawią się nowe kamery. A także bezdotykowy system wywoływania zielonego światła, zdradza rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Jadwiga Jagiełło-Stiborska. Oczekujący na zielony sygnał na przejściach ze światłami, wszędzie, gdzie będzie to możliwe, otrzymają priorytet. W planach jest także wydłużenie czasu trwania światła zielonego dla pieszych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, miasto doposaży sygnalizacje świetlne w nowoczesne sygnalizatory akustyczne. Kierowcy dostaną lepszy system informacji o wolnych miejscach parkingowych. Całość ma być gotowa do końca przyszłego roku. klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 23,5% energii. Od 17 do 19 warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych, bo istnieje możliwość przeciążenia systemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, to jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz. Czekamy na start Zuzanny Witych w Pucharze Świata w narciarstwie pozatrasowym. Najpierw do rywalizacji przystąpią narciarze, potem narciarki. Zuza Witych ruszy z numerem 1 wśród pań około godziny 10.30. Po obfitym opadzie śniegu w Val Thorens istnieje spore zagrożenie lawinowe, dlatego organizatorzy musieli spuścić kontrolowane lawiny na wytypowanej do zawodów ścianie. Warto wspomnieć, że freeride został wchłonięty przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS i są czynione starania, by włączyć go do programu Igrzysk Olimpijskich. Z kolei w oczekiwaniu na piątkowy start Ekstraklasy korzystamy z przerwy od piłki nożnej i cieszymy się klubową siatkówką, bo mamy czym. Wczoraj Asseco Resovia przypieczętowała awans do ćwierćfinału Pucharu CEW, a Bogdanka Luk Lublin zagra w półfinale Pucharu Challenge. Dziś ciąg dalszy emocji w rozgrywkach europejskich i to tych najbardziej prestiżowych. PGE Projekt Warszawa, mając już zapewnioną grę w czołowej ósemce Ligi Mistrzów, zagra z Berlin Recycling Volleys, mówi rozgrywający Jan Firlej. Zespół z Berlina niejednokrotnie w zeszłych latach pokazywał, że potrafi utrudniać życie zespołom wyżej notowanym, czy nawet wygrał z zawierciem, więc jest to zespół, który na pewno jest niebezpieczny, jeśli pozwoli im się grać. U nas w domowym meczu byliśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby im nie dać się rozkręcić i myślę, że to było widać też na boisku. Na pewno u siebie grają przy pełnej hali bardzo dobrze, bo to właśnie tam najczęściej te zwycięstwa odnoszą w fazie grupowej. Gorzej ma się niestety sytuacja polskiego szczypiorniaka. Polscy piłkarze ręczni kończą udział w Mistrzostwach Świata na 25. miejscu, zdobywając Puchar Prezydenta Federacji po zwycięstwie z Amerykanami. W regulaminowym czasie było 21-21, a w rzutach karnych 3-1 dla Polaków. I na koniec jeszcze kolarstwo szosowe. Belg Tim Mellier wygrał pierwszy etap wyścigu Alula Tour. Rafał Majka leżał w kraksie, ale ma przystąpić do dzisiejszego odcinka. Dziś będzie w większości kraju od 6 do 8 stopni, czyli znów ciepło, jak na styczeń, no w Przemyślu to nawet 13 wczesnym popołudniem. Może popadać zwłaszcza na zachodzie i północy, ale z tym ciepło to zaraz się skończy, w weekend powrócą ujemne temperatury i opady śniegu. Słowem, winter is coming. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i John Snow. To my byliśmy tu od rana i za spotkanie dziękujemy. Studio przejmuje Maciek Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie się jednak wydaje, że winter is going away, bo jest coraz cieplej. Mimo wszystko. Zdecydowanie. Zastanawiasz się może, co z tym studiem zrobić? No właśnie się zastanawiałem, co z tym studiem zrobić. Wear it, burn it, do whatever you like. Dobrego dnia. My watch has ended. No to już wiem, co zrobić z tym studiem. Do 12 w składzie wspomniana Katarzyna First-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski właśnie. Najbliższe 3 godziny z muzyką między innymi, choćby taką. Ona się kojarzy z pewnym serialem, może tak na pobudzenie od razu sobie powiemy jakim. The Cramps i Gugu Mac. Cause I'm a teenage tiger and a czoła. The Google Map. Adresu mailowego jeszcze nie zdążyłem podać, ale nie było wątpliwości żadnych, że chodzi o Wednesday. No, z tej nieco świeższej historii tego utworu, ponieważ dostał on nowe życie, kiedy serial Wednesday się pojawił i tam Jenna Ortega zatańczyła swój no, bardzo, bardzo interesujący taniec Wednesday właśnie, którym kupiła serca widzów na całym świecie. No i teraz ta piosenka bardzo często jest kojarzona z tym właśnie tańcem. A to nasza piosenka dnia, którą chyba wszyscy doskonale znamy, a śpiewają ją w tej wersji panowie z zespołu Bridget Calls Me Baby. Nie, to nie Robert Smith śpiewający Careless Whisper, to zespół Bridget Calls Me Baby, zespół z Chicago, który zaprezentował swoją wersję tego utworu grupy Wham, oczywiście George'a Michaela sprzed lat, 84 rok i Make It Big. No i to nagranie, które wszyscy doskonale znamy w nowej wersji. No to skoro właśnie o drugich życiach utworów rozmawialiśmy już na samym początku, no to wypadało taką właśnie piosenkę dnia dziś, czyli w środę 29 stycznia w programie zawrzeć. Urodzinowo, ale nie jeżeli chodzi o ludzi, osoby, tylko o płyty. No bo ta płyta kończy 4 lata dziś. Płyta debiutancka Arlo Parks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What if you could just blink yourself away? Just think. What if you could just blink yourself away? Jeff X can rock the mic with tooth decay. I be the 5'7", residing at the Mecca rest address in South Section. Used to cut class in the infinite pursuit of ass back in 86. Easy with the chicks, I was a chocolate boy. Raised in the cellar with the rhythm like Ella. Walk the mega tripe streets to the subway where I lay. Till the train stopped and a nigga hop high. Used to do the pop dance to the planet rock. At the block party, everybody body jock. Who, me? It's the MC, sucker niggas envy. I got my contract in 1993, and I shall proceed. Proceed. Yeah. Proceed. Oh, yeah. Team, we proceed to rock the mic. I shall. Proceed going down, baby. Nicotine, we proceed to rock the mic. I shall. Proceed. Proceed to rock the mic. I wake up early in the morning, I mean early afternoon. Break a lyrical him off the stem like stem. I'm flying when I die, you'll put this shit up on my tomb. That nigga represented on the 28th of June. I'm representing Philly on the 28th of June. I can make you feel that I'm a surreal call. Tune with my pistol in the face of hip hop. Sticking for bass because I'm on a paper chase. Say what? I'm on a paper chase, my Timberlands are fully laced. I be the Mr. Boogeyman. With records from 125th to Japan. I laid and play like Donnie Hathaway and shake a hand, shake a hand. Your lady tried to kick you, but I couldn't play my man. My niggas is, she didn't understand. I shake your hand and shit and hit the fan. Just think, what if you could just blink, what, blink yourself away as I push out. Proceed, nicotine, we proceed to rock the mic. Malik, get on the mic, it's too much on my mind. Say what? Malik, get on the mic, it's too much on my mind. Okay. Johnny on the spot, got the rhythm and the rhyme. Fucking with the roots, you know them niggas is a dime. I can make a 100-yard line start to dash. I can make a whole lake of fish start to splash. I can make Conan in the Titans clash. And I can make Metallica and Guns N' Roses thrash. Used to smash crash parties like I was Disturbed. Used to make plots against the herringbone herb. But now, all I do disperse the verb. And like a nerd, I can make you say, he's superb. Worded perfect, never ever shall you misinterpret. I move styles like Val, so now you know I'm worth it. Direct from Philly, the land where niggas scheme. So you know I got that sheen in my gleam. Zawsze te podróże do Camden londyńskiego są przyjemne. To The Roots, którzy sporo czasu w Londynie spędzili, mimo że to zespół z Filadelfii. A my już o 9.30 w tej godzinie jeszcze porozmawiamy o ekonomii. Za chwilę informator ekonomiczny w oczekiwaniu na niego. Barnim, coś z historii już naszej listy przebojów, wciąż młodej. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Odbijam się od ścian, bujam się przy świetle ulicznych las.

Trochę o puzzlach sobie rozmawialiśmy przed momentem, poza anteną. To czas na ten puzzle programu Dobrego Dnia. A widzisz, co tu się wydarzyło? Właśnie. Ten puzzle, który zagospodaruje nam Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. A ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Wyjaśnijmy. Światowy Dzień Puzzli dzisiaj. No właśnie, pan Paweł tutaj nam podpowiedział. Ale zaczynamy od innego pytania, które stawia pan dzisiaj także w swojej gazecie. Czy Donald Trump może dowolnie nakładać cła? Wiem, że rozmawiał pan o tym także z amerykańskimi prawnikami, no i jaka jest odpowiedź? I czytałem także to memorandum, które napisał takie buńczuczne Donald Trump, mówiąc, że a tutaj kto nas tam dyskryminuje na świecie, to mu przyłożymy cła, a na samym końcu jest, że to memorandum nie nakłada na nikogo żadnych praw, ani nie tworzy żadnych obowiązków. I to wszystko, co nałożymy tutaj, to musi być zgodnie z prawem. I dokładnie to samo mówią amerykańscy prawnicy, właśnie zwracają uwagę na to zakończenie tego jego memorandum. Tam są różne procedury, także nadzwyczajne to zbadaliśmy. Jedna z nich związana z tym takim stanem zagrożenia, który wprowadził Trump nad granicą meksykańską. No to rzeczywiście w pewnych sytuacjach pozwala nakładać cła, no tam w terminie kilku tygodni. No ale też Kongres może to przyblokować. A nawet w innych sytuacjach, no to jednak też porozumienie Światowa Organizacja Handlu też może swoje zastrzeżenia złożyć. On się może tym nie przejąć, ale też ma swoją Krajową Komisję Handlu Zagranicznego. Nie jest taki w tym zupełnie swobodny, a prawdziwy plan, do tego się amerykańscy prawnicy spodziewają, do 30 kwietnia zostanie przedstawiony. Andrzej Klesyk wrócił na fotel prezesa PZU na 3 miesiące. Ma przygotować w tym czasie dokładną analizę pracy wszystkich członków zarządu tej największej firmy ubezpieczeniowej w kraju. Wcześniej został odwołany z funkcji prezesa Artur Olech. Resort aktywów państwowych popiera zmiany dokonywane przez Radę Nadzorczą. A ja tak się zastanawiam, co tam się dzieje. Tak, kiedyś był taki film Nieoczekiwana Zmiana Miejsc. To jest największa grupa finansowa w Europie Środkowej, więc nic dziwnego, że wielu ludzi się z zainteresowaniem przygląda, co tam będzie i jakie będzie gospodarowanie groszem. Dotychczasowy prezes Olech miał zadanie troszkę posprzątać po poprzednich rządach, które trochę tam upolityczniły całe przedsiębiorstwo. Przeprowadzono audyt, no a teraz kolej widocznie na kolejne porządki. Ja od razu powiem, że ja nie mam takiej insajderskiej, że tak powiem, wiedzy tam od szpiegów z wewnątrz. Aczkolwiek no nie dziwię się, że rząd chce się temu przyglądać. Tam można powiedzieć, że pan Andrzej Klesyk jest doświadczonym ubezpieczeniowcem i w ogóle finansistą. Przecież przez wiele lat był już prezesem PZU. No, także w czasach wielkiej awantury o Eureko, gdzie... No właśnie. Tak. Udało się zakończyć ten konflikt bez konieczności płacenia odszkodowań z budżetu państwa wtedy. I to jest dobre podejście transakcyjne. Tak bardzo Trump lubi podkreślać, że on jest transakcyjny, tylko właśnie o ile tutaj udało się pewnych transakcji dopiąć albo zapobiec niekorzystnym, no to tam jeszcze nie wiemy. Dopłaty do rowerów elektrycznych mają się jednak pojawić w drugim kwartale tego roku. Poinformował o tym Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2,5 tysiąca do elektryka i o 2 tysiące więcej do roweru cargo. No ja się cieszę, bo może pomyślę o wymianie mojego roweru, a pan? Ja myślę o rowerzystach, którzy się może i ucieszą, że będą mieli o tych, nie wiem, może jedną czwartą nawet tańszy ten elektryczny rower. To zwłaszcza ci, którzy może no, nie są siłaczami i jednak chcą mieć trochę wspomagania albo mieszkają w terenie górzystym, gdzie trzeba się wspomóc na podjazdach. Myślę o przedsiębiorcach, którzy no niestety mają coś najgorszego. Huśtawkę nastrojów powodowaną sprzecznymi komunikatami od władz. Raz miało być, potem nie miało być. Narobili zapasów tych rowerów na sprzedaż. No trochę na politykę cenową to też wpłynęło. No w każdym razie taka zmienność nie jest korzystna. Oczywiście pamiętam, że tam chodziło o kwestie dofinansowania z międzynarodowych instytucji finansowych. No, tak czy inaczej, no efekt końcowy był jaki był. Biznes nie lubi takiej kolejki górskiej, która jeździ w górę i w dół. No. Już lepiej rowery górskie, co w górę i w dół jeżdżą. I jeszcze raz zaglądamy do Rzeczpospolitej, bo państwo też przypominają, że do końca stycznia fiskus dostanie od platform internetowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, raporty o handlujących w internecie. Chodzi po pierwsze o osoby, które przeprowadziły rocznie przynajmniej 30 transakcji, a po drugie o osoby, które tych transakcji mogły mieć mniej, ale z kolei wartość ich przekroczyła 2000 euro. No i dzisiaj pada w artykule takie zdanie, że skarbówka nie wszystkimi się zainteresuje. Prawda, jacy my nudni jesteśmy. Nie robimy z tego żadnej sensacji, tak jak wiele portali, z przeproszeniem portalików, które już od wielu tygodni robią szum, gwałt. Ojejku, będzie inwazja fiskusa na uczciwych i tak dalej. No, proszę państwa, nie, no nie będzie. I tak przed epoką cyfrową nawet fiskus też mógł przyjść i sprawdzić, czy nie jest tutaj prowadzona nielegalna działalność gospodarcza, niezarejestrowana. Wiadomo, że jak ktoś sprzeda jedną parę nart czy ciuszków dziecięcych, to jeszcze fiskus się tym nie zainteresuje. No, chyba że jakiś nadgorliwy urzędnik. Natomiast jeżeli ktoś tych par nart sprzeda 10 i to zwłaszcza w sezonie zimowym, a to oczywiście skarbówka się tym zainteresuje. A tutaj obowiązek raportowania takich transakcji przez platformy sprzedażowe to tylko jest po prostu dostosowanie do realiów gospodarki cyfrowej, gdzie wielu ludzi z tego przecież korzysta. I niestety też są tacy, którzy za pomocą tego usiłują prowadzić nierejestrowaną działalność i podatków nie płacić, a szara strefa szkodzi wszystkim. Czyli takim na pewno fiskus się przyjrzy, no, tym, którzy chcą takie omijać są, przepisy. Tak, no takie prawda? Są przynajmniej no oficjalne zapowiedzi i jeżeli rzeczywiście administracja skarbowa rozsądnie podejdzie do sprawy, no to nie będzie ścigała jakichś tam pojedynczych przypadków wyprzedaży rzeczy używanych przez kogoś, kto biznesu nigdy nie prowadził i prowadzić nie zamierza. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. I to wszystko dziś przed 12 o ekonomii. Sylwia Zadrożna przygotowała i przeprowadziła rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Informator powróci i wiadomości ekonomiczne powrócą niebawem. My natomiast do muzyki polskiej powracamy. Do płyty z ubiegłego roku, która zdaje się nie chcieć nam odpuścić. Cały czas powraca i powraca. Dlatego, że to bardzo ciekawa płyta. Zupełnie nowa, jak sam autor mówi, odsłona tekstowa. Krzysztof Zalewski z utworem Nastolatek z płyty Z głowy. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie, rozpływa się Arktyka. Sąsiad ciągle na wojnie, śni się ciągle wojna. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Cię nie odzywać więcej już. Oh, oh, oh. Woo! Jak nastolatek chciałem być jak mało lat. Zapomniałem jakie zaburzenia marzeniak. Iran buduje bombę, w Gazie się skończył świat. Sąsiad ciągle na wojnie, a mi cię ciągle brak. Dziwny czas, płonie cały. ciebie w głowie mam. Przyznam, że dość rzadko korzystam z telewizora, który mamy tutaj w studiu, ale dzisiaj jakoś tak intuicyjnie sobie włączyłem i oglądam sobie właśnie od kilkudziesięciu minut skróty meczów z Ligi Mistrzów i naprawdę piękne bramki, na przykład w meczu Feyenoordu z Bayernem Monachium się pojawiły. 3-0 aż Feyenoord wygrał z Bayernem, to dość niespotykana sytuacja. Myślę, że nasi sportowcy już o tym mówili i na pewno mówić będą, ale akurat mam to przed oczami, więc czemu nie? Może jakichś fanów piłki nożnej i osoby śledzące Ligę Mistrzów mamy po drugiej stronie. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i 17 minut do 10 pozostaje. Change the office for a share. Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. Before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letter on. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. On, babushka, babushka, babushka, ya, ya. Zobaczyć na żywo Kate Bush to by było coś, choć podejrzewam, że są osoby wśród obecnie słuchających trójki, które na takim koncercie miały okazję być. Kate Bush przecież jeszcze stosunkowo nie tak dawno temu grała swoją ostatnią trasę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, proszę pisać, kto był, kto widział, kto słyszał na żywo, bo naprawdę, naprawdę zazdroszczę. 10 minut pozostaje do 10, my już powoli zmierzamy do końca tej pierwszej godziny. Ja tylko dopowiem, że dziś poza wszystkimi stałymi punktami programu będziemy także wspominać ogłoszenia off-festiwalowe, z którymi wczoraj przybył do nas ponownie Artur Rojek i w rotacji, w której ugościł go Kuba Ambrożewski, opowiedział o tym, jacy artyści, jakie zespoły dołączają do tej listy już bogatej tych, którzy wystąpią na Off-Festiwalu 2025 w Dolinie Trzech Stawów na początku sierpnia tego roku, i to po 10:00 słowami Gosi Jakubowskiej opowiemy. A teraz nowa Blauka. Możesz. może coś się zmienić na lepsze. Na drugich skrzypcach w orkiestrze wita mnie kolejny Sylwester. Dzisiaj się spełnia ta przepowiednia, choć między nami wciąż jest chemia. Końcówka sierpnia, w głowie jak pętla. Ty wolisz Berlin i Amsterdam. Możesz dziś wyjechać i się nie żegnać. Tylko nie udawaj, że już mnie nie znasz. I po kilku latach, gdy będzie pełnia, trochę na wariata, wprosisz się na święta. Już niewiele do 10 pozostaje, za chwilę serwis trójki, a my żegnamy się z tą godziną no dźwiękami, które chyba wszyscy doskonale rozpoznajemy. Under My Thumb to będzie ostatni utwór tej godziny. The Rolling Stones. My oczywiście jesteśmy do 12 i zachęcamy, żeby pozostać z nami. Sorry.